Hamd, göklerde ne var, yerde ne varsa kendisinin olan Allah'a mahsustur. Hamd, ahirette de ona mahsustur. Çünkü o, hakim, her işi hikmetli olandır. Habir, her şeyden haberdar olandır. Yere ne giriyor ve ondan ne çıkıyorsa, gökten ne iniyor ve onda ne yükseliyorsa o bilir. Ve o Rahim, çok merhamet edendir. Gafur, çok bağışlayandır. İnkar edenler ise bize kıyamet gelmez dediler. De ki, hayır, gaybı hakkıyla bilen Rabbime yemin ederim ki kıyamet size mutlaka gelecektir. Ne göklerde ne de yerde zerre ağırlığınca bir şey ondan gizli kalmaz ve ne bundan daha küçük ne de daha büyük hiçbir şey yoktur ki apaçık beyan eden bir kitapta, levh-i mahfuzda bulunmasın. Ta ki iman edip salih ameller işleyenleri mükafatlandırsın. İşte onlar var ya, kendileri için bir mağfiret ve güzel bir rızık vardır. Ayetlerimizi iptal hususunda dünya bizi acize düşürmeye çalışan kimseler olarak yarışırcasına uğraşanlara gelince, işte onlar yok mu? Kendileri için en kötüsünden pek elemli bir azap vardır. Halbuki kendilerine ilim verilenler, Rabbinden sana indirilen Kur'an'ın gerçekten hak olduğunu ve aziz, kudreti daima üstün gelen, hamid, yegane hamd edilmeye layık olan Allah'ın yoluna hidayet ettiğini görürler. Böyleyken o inkar edenler kendi aralarında dediler ki, siz tamamen çürüyüp parça parça dağıldığınız zaman muhakkak ki sizin gerçekten diriltilerek yeni bir yaratılışta olacağınızı size haber veren bir adamı size göstereyim mi? O inkar edenler yine dediler ki, o kendisi Allah'a karşı bir yalan mı uydurdu? Yoksa kendisinde bir delilik mi var dediler. Hayır. Ahirete inanmayanlar azap içinde ve haktan uzak dalalet içindedirler. Onlar gökten ve yerden önlerinde ne var, arkalarında ne var hiç görmediler mi? Dilersek onları yerin dibine batırırız yahut üzerlerine gökten parçalar düşürürüz. Şüphesiz ki bunda Allah'a yönelen her kul için gerçekten bir delil vardır. Şanım hakkı için Davud'a tarafımızdan bir üstünlük verdik. Ey dağlar ve kuşlar, onunla beraber tesbih edin dedik. Ve geniş zırhlar yap diye demiri ona yumuşattık. Hem dokumasında ölçüyü gözet ve salih amel işleyin. Çünkü ben ne yaparsanız hakkıyla görenim diye vahyettik. Süleyman'a da rüzgarı boyun eğdirdik. Öyle ki sabah gidişi bir aylık mesafe, akşam dönüşü de bir aylık mesafedir. Ve erimiş bakır menbaını onun için sel gibi akıttık. Rabbinin ile onun önünde çalışan bir kısım cinler de vardı. Onlardan kim emrimizden sapsa ona alevli ateş azabından tattırırız. O cinniler ona saraylardan, üzerinde nakış ve süsleme bulunan şeylerden, havuzlar gibi geniş leğenlerden ve çok büyük sabit kazanlardan o ne dilerse yaparlardı. Onlara buyurduk ki, ey Davut ailesi, şükür için çalışın. Fakat kullarımdan çokça şükreden azdır. Artık Süleyman'ın ölümüne hükmettiğimiz zaman, Süleyman'ın ölümünü ancak asasından yemekte olan Dabbetül Arz, bir ağaç kurdu, fark ettirdi. Bunun üzerine Süleyman yere yıkılınca, onun ölümünü ancak bu şekilde anlamalarıyla cinler için açıkça belli oldu ki, eğer gaybı biliyor olsalardı, o öldüğü halde o aşağılayıcı azap içinde kalmazlardı. Celalim hakkı için, Sebek için oturdukları yerde bir ibret vardı. Oturdukları yeri sağdan ve soldan çevreleyen iki bahçe vardı. Onlara Rabbinizin rızkından yiyin de ona şükredin. İşte hoş bir memleket ve çok bağışlayıcı bir Rab denilmişti. Fakat onlar şükürden yüz çevirdiler. Bu yüzden üzerlerine Arim selini gönderdik ve onların iki bahçesini de buruk, yemişli, acı ılgınlı ve içinde sidir ağacından az bir şey bulunan iki harap bahçeye çevirdik. Nankörlük ettiklerinden dolayı onları böyle cezalandırdık. Biz çok nankörlük edenden başkasını mı cezalandırırız? Hem onların yurdu ile kendilerini bereketli kıldığımız memleketler Şam havalisi arasında birbirinden rahatça görünen mesafelerde şehirler meydana getirmiştik. Ve buralarda kolayca gidip gelmek üzere sefer etmeyi takdir etmiştik. Oralarda geceleri ve gündüzleri emniyet içinde kimseler olarak seyahat edin demiştik. Fakat onlar, Rabbimiz, yolculuk yaptığımız şehirlerin arasını uzaklaştır dediler ve kendilerine zulmettiler. Nihayet onları efsanelere çevirdik ve onları tamamen parçalanmış olarak darmadağın ettik. Şüphesiz ki bunda çok sabreden, çok şükreden herkes için nice ibretler vardır. Andolsun ki biz onlar hakkındaki çoğunu azdırıp samimi kulları ise kandıramayacağına dair zannını doğru çıkardı da müminlerden ihlaslı olan bir zümre hariç ona uydular. Halbuki o iblisin kendileri üzerinde hiçbir kuvveti yoktu. Ancak biz ahirete iman edeni ondan şüphe içinde olan o kimseden ayıralım diye ona bu mühleti verdik. Çünkü Rabbin her şeyi dilediği gibi hakkıyla muhafaza edendir. Muhammed, de ki, Allah'tan başka ilah zannettiğiniz şeylere yalvarın bakalım. İstediklerinizi size verebilecekler mi? Onlar ne göklerde ne de yerde hayır ve şerden zerre ağırlığınca bir şeye sahip değildirler. Çünkü onların bunlarda hiçbir ortaklığı yoktur. Ve onun, o Rabbin için onlardan hiçbir yardımcı yoktur. Ve o gün Allah'ın huzurunda kendisinin izin verdiği kimselerden başkasının şefaati fayda vermez. Nihayet onların yüreklerinden korku giderilince Rabbiniz ne buyurdu derler. Onlar da hak olanı buyurdu derler. Ve o Ali pek yüce olandır. Kebir çok büyük olandır. De ki, sizi göklerden ve yerden kim rızıklandırıyor? De ki Allah, öyle ise doğrusu ya biz ya da siz gerçekten bir hidayet üzerinde veya apaçık bir dalalet içindedir. De ki, siz bizim işlediğimiz günahlardan mesul olmazsınız ve biz de sizin işlemekte olduğunuz günahlardan mesul tutulmayız. De ki, Rabbimiz kıyamet günü hepimizi bir araya toplayacak, sonra aramızı hak ile açacak, hakkımıza hüküm verecektir. Çünkü o Fettah, tam bir adaletle hüküm verendir. Alim, her şeyi bilendir. De ki, Allah'ın saltanatına ortak kattıklarınızı bana gösterin. Haşa, bilakis o aziz, kudreti daima üstün gelen, hakim, her işi hikmetli olan Allah'tır. Ey Resulüm, biz seni ancak bütün insan bir müjdeci ve bir korkutucu olarak gönderdik. Fakat insanların çoğu bilmezler. Bir de eğer iddianızda doğru kimseler iseniz bu vaat edilen kıyamet ne zaman diyorlar? De ki, sizin için vaat edilen öyle bir gün vardır ki ondan ne bir saat geri kalabilirsiniz ne de öne geçebilirsiniz. Ve inkar edenler dedi ki, biz ne bu Kur'an'a ne de onun önündekilere, ondan önce gelen diğer kitaplara asla inanmayız. Fakat sen o zalimleri Rabbinin huzurunda durdurulmuş kimseler olduklarında bir görsen. Birbirlerine söz çevirir, aralarında münakaşa ederler. Zayıf düşürülenler, büyüklük taslayanlara siz olmasaydınız elbette biz de mümin kimseler olurduk derler. O gün büyüklük taslayanlar o zayıf düşürülenlere derler ki, size geldikten sonra sizi hidayetten biz mi çevirdik? Bilakis siz kendiniz günahkar kimseler idiniz. Zayıf düşürülenler de o büyüklük taslayanlara der ki, hayır, gece gündüz kurduğunuz tuzak bizi hidayetten çevirdi. Bize Allah'ı inkar etmemizi ve ona ortaklar koşmamızı emrederdiniz. Ve azabı gördüklerinde artık tartışmayı bırakıp içlerindeki pişmanlığı gizlerler. Artık inkar edenlerin boyunlarına demir halkalar geçiririz. Onlar yapmakta olduklarından başkasıyla mı cezalandırılacaklar? Hem hiçbir memlekete kendilerine Allah'ın azabından haber veren bir peygamber göndermedik ki mutlaka oranın nimet içinde şımarmış olanları gerçekten biz kendisiyle gönderildiğiniz şeyi inkar edenleriz demiş olmasın. Bir de biz mallar ve çocuklar cihetiyle müminlerden daha fazlayız ve biz azaba uğratılacak kimseler değiliz dediler. De ki, şüphesiz ki Rabbim imtihan için dilediğine rızkı genişletir ve dilediğine daraltır. Fakat insanların çoğu bilmezler. Halbuki size katımızda mertebece yakınlık sağlayacak olan ne mallarınız ne de evlatlarınızdır. Ancak iman edip salih amel işleyen müstesna. İşte onlar var ya, kendileri için işledikleri ameller sebebiyle lütfumuzdan kat kat mükafat vardır. Ve onlar cennetteki yüksek köşklerde emniyet içinde olan kimselerdir. Ayetlerimizi iptal hususunda güya bizi acze düşürmeye çalışan kimseler olarak yarışırcasına uğraşanlara gelince, işte onlar o gün azap içinde hazır bulundurulacak olanlardır. De ki, şüphe yok ki Rabbim kullarından dilediğine rızkı genişletir ve kimi dilerse de ona daraltır. Ve Allah yolunda her ne sarf ettiyseniz artık O bunun yerine başkasını verir. Çünkü O rızık verenlerin en hayırlısıdır. Ve o gün Allah onları hep beraber bir araya toplar. Sonra meleklere bunlar size mi tapıyorlardı der. Melekler seni tenzih ederiz. Bizim velimiz onlar değil sensin. Hayır, onlar cinlere, şeytanlara tapıyorlardı. Onların çoğu onlara inanan kimselerdi derler. İşte o gün bazınız bazınıza ne bir fayda ne de bir zarara malik olur. Ve biz de o zulmedenlere tadın, kendisini yalanlamakta olduğunuz ateşin azabını deriz. Çünkü onlara ayetlerimiz apaçık olarak okunduğu zaman bu ancak atalarınızın tapmakta olduğu şeylerden sizi çevirmek isteyen bir adamdır dediler. Bir de bu Kur'an uydurulmuş bir iftiradan başka bir şey değildir dediler. İnkar edenler kendilerine o hak Kur'an gelince de onun için bu ancak apaçık bir sihirdir dediler. Halbuki onlara ders alacakları kitaplardan vermemiştik ve senden önce kendilerine hiçbir korkutucu göndermemiştik. Bunlardan öncekiler de peygamberi yalanlamıştı. Bunlar servet ve ömürce onlara verdiklerimizin onda birine bile erişmediler. Böyleyken peygamberimi yalanladılar. Ama beni inkar etmek nasıl olurmuş gördüler. Ey Resulüm, de ki, size sadece tek bir nasihat edeceğim. Şöyle ki, Allah için ikişer ikişer ve teker teker kalkarsınız. Sonra da düşünürsünüz ve anlarsınız ki arkadaşınızda hiçbir delilik yoktur. O ancak pek şiddetli bir azabın öncesinde sizin için bir korkutucudur. İstemişsem o halde o sizin olsun. Benim ücretim ancak Allah'a aittir. O ise her şeye hakkıyla şahittir. De ki, şüphesiz Rabbim hakkı ortaya atar, peygamberlerine hakkı indirir. O gaybları, bütün gizlilikleri çok iyi bilendir. De ki, hak geldi, artık batıl ne bir şeyi ortaya çıkarabilir ne de geri getirebilir. De ki, eğer dalalete düşersem o takdirde ancak kendi aleyhime sapmış olurum. Ama hidayete ermiş isem artık bu da Rabbimin bana vahyettiği Kur'an sayesindedir. Şüphesiz ki o Semi hakkıyla işitendir. Karib her şeye çok yakın olandır. Resulüm, halbuki onları mahşer günü dehşete düştükleri zaman bir görsen, artık onlar için kaçış yoktur. Çünkü onlar yakın bir yerden yakalanmışlardır. Artık iş işten geçtikten sonra ona Muhammed'e iman ettik demişlerdir. Fakat uzak bir yerden, ahiret aleminden, dünyada olması gereken imanı elde etmek onlar için nasıl mümkün olur? Halbuki daha önce onu gerçekten inkar etmişlerdi ve uzak bir yerden gayba taş atıyor, bilmeden ileri geri konuşuyorlardı. Artık onlarla canlarının çekmekte oldukları şeyler arasına engel konulmuştur. Nitekim daha önce benzerlerine de böyle yapılmıştı. Çünkü onlar kendilerine kuşku veren bir şüphe içindeydiler.